А зараз на хвалях свабоды беларуская Атлантыда. У цыкле «Жыццё і смерць мітаў» перадача гуманізм рускай літаратуры. Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з філёзафам Валянцінам Акудовічам. Расійскую літаратуру започаткавала прыйсце хрысціянства на землі Русі. У пару маскоўскай дзяржавы значную ролю ў мадэрнізацыі расійскай літаратуры адыгралі выхаванцы Кіева-Магілянскай акадэміі, перадусім Сімеон Полацкі. Найбольшы росквіт рускай літаратуры прыпадае на 19-е стагоддзе. Творчасць Льва Толстого, Фёдора Дастаеўскага, Івана Тургенева, Мікалая Гогаля ды іншых зрабіла яе шырока вядомай ва ўсім свеце. Руская літаратура сама прэзентуе сябе як дыскурс высокой духовности и гуманизму. У тот же час она является могутным проводником российской имперской экспансии на всю земную кулю. Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов. Передача Вячеслава Ракицкого. Міт пра гуманізм рускай літаратуры быў сфармаваны ў самой Расіі, найперш самімі расійскімі літаратарамі. Потым ён пашырыўся сярод многіх народаў. Натуральна, беларусы тут не былі выключэннем. Наколькі гэты міт адпавядае сапраўднасці рускай літаратуры і ці быў істотным ягоны ўплыў на беларускую культуру? Нам вельмі важна зразумець сутнасць гэтага міту. Бо цягам апошніх стагоддзяў руская літаратура ўплывала на фармаванне светапогляду беларусаў, куды больш маштабна, чым якая яшчэ. У тым ліку і беларуская, якую нам расійская імперія дазволіла займець усяго стагоддзя назад. Да таго ж, светапоглядна беларуская літаратура ўсё равно толькі капіявала матрыцы рускай літаратуры. Асабіста я гэта вельмі востра чуў, калі завершыў рэдагаванне кнігі амерыканскай даследніцы Эвы Томпсон «Імперыялізм рускай літаратуры», якую на беларускую мову пераклала Таццяна Недбай. Гэта акадэмічная манаграфія, якая сістэмна і грунтоўна даводзіць, што ўся вялікая руская літаратура была і застаецца каланіяльнай па сваёй сутнасці. Інакш кажучы, гэта тая ж імперская экспансія Расіі ва ўсе бакі свету, толькі сродкамі літаратуры. Расія – турма народаў. Расійская імперія – імперія зла. Гэтыя і да таго падобныя метафары даюць выразнае ўяўленне пра агрэсіўнасць і рэпрэсіўнасць палітыкі як расійскай імперыі, так і маскоўскіх уладаў у камуністычнай імперыі. Але руская літаратура ў вачах і саміх расейцаў, і ў вачах усяго свету застаецца, як кажуць, белы ды пушысты. Маўляў, імперыя гэта адно, а літаратура зусім іншая. Ці так гэта насамрэч? На захадзе за апошнія 10 гадоў сфармавалася магутная інтэлектуальная плынь, якая займаецца деконструкции мастацких текстов, створенных знакомитыми авторами великих колониальных империй, передусім английской, французской, американской. Рэй у гэтай справе ведуць интеллектуалы з былых колоній, якія, кажучи словами Хома Пхапхі, расшифровуюць коды прыгнёту, схаваныя ў мастацких творах пісьменнікаў з метраполії. А вось у інтэлектуалаў большині колоніяў Расіі, якія вызваліліся з колоніальнай залежнасці, руки да гэтай справы ўсё ще не доходять. Принамсі, в Беларусі мені згадується тільки резонансний артикул Зінона Пазняка на початку 90-х, де він обвинуватив російських класиків у їх імперськості, і руська книга Сергія Дубовця. У руської літератури, в тим ліку класичний, немало творів діяння, у яких відбувається на території інших, завоюваних російцями народів. От Кавказу, праз Україну і Білорусь, Середню Азію, Сибір, аж до далекого Сходу. Ці існуюць у рускіх пісьменнікаў прынцыпова розныя падыходы да адлюстравання гісторыі, побыту, характару гэтых народаў? Калі палітыка расійскай імперіі была надзвычай дыферэнцыяванай на пабраных землях, дык руская літаратура, якая рытарычна падтрымлівала імперскую экспансію, заўсёды выявляла сябе аднолькава. У гэтым сэнсе няма розніцы паміж вершам Александра Пушкіна «Клеветнікам Расіі», дзе раз'ятраны камер юнкер ганьбіць усіх, хто спачываў украінска-беларускаму паўстанню супраць імперіі, раманам Міхаіла Лермантава «Герой нашага времени», у якім вечна апальны паэт Расіі з агідаю малюе паняволеных черкесаў, і пафаснай паэмай Мікалая Гумілёва «Туркестанскія генералы, што скарылі нікчэмных азіатаў і ўзнялі рускі сцяг над белай хівой». Таму якія б літаратурныя творы з эпохі расійскага каланіялізма не аналізаваліся, гэта аналіз і беларускай сітуацыі. Хаця, натуральна, праявы расійскага каланіялізму на Беларусі значна розніліся ад тых, што мелі месца на Каўказе ці, скажам, стасовна карэнных насельнікаў Сібіры. Валентын Распуцін у кнізе «Сібір, Сібір» безмежна захапляецца тымі рускімі, што заваёўвалі для імперіі гэты край, і заклікае больш урачыста шанаваць іх памяць. Але вядомы пісьменнік нідзе не згадвае, што Хабараў, імя якога носіць знаны сібірскі горад, аднойчы, цытата, «спаланіў колькі сотняў карэнных насельнікаў з дзецьмі і смажыў дзяцей на рашотках, утвораных з целаў іх бацькоў». Зразумела, у Беларусі нічого падобнага быць не магло, бо мы ж з украінцамі таксама як бы імперскі народ, хаця і перыферійны, да таго ж беларусы збольшага праваслаўныя. І нас як бы не заваёўвалі, а толькі воссоединялі з Расіяй, што, зрэшты, не зашкодзіла расійскім уладам заспеліць касцьмі беларускіх паўстанцаў той ж самую Сібір, а вялікаму рускаму паэту Мікалаю Некрасаву напісаць хвалебную оду ў гонар Муравьёва-Вешальніка, які паспяхова усмірыл гэтыя ісконна рускія землі. Вы сцвярджаеце, што вялікадзяржаўная ідэя ад самага пачатку апаланіла рускіх пісьменнікаў і не адпускае іх да гэтай пары. Ці я дакладна вас разумею? Нават больш за тое, рускія пісьменнікі самі сваёй адметнай творчасцю прычыніліся да таго, што гэта ідэя сталася загалоўнай у свядомасці расійскага чалавека. Вобраз вялікай Расіі, перад якой мусяць скарацца ўсе народы, упершыню быў эфектна і эфектыўна прэзентаваны ў вершаваннях Александра Пушкіна. Выключную ролю ў сакралізацыі імперіі адыграў раман Льва Толстога «Вайна і мір». Да таго ж, ён значна ўзбагаціў паліфанію вобраза Расіі. Пасля «Вайны і міра» яна пачала ўспрымацца як дзяржава, якая не толькі можа ў безлічы скараць іншыя народы, але і вызваляць іх. Таму перамога ў вайне 1812 года і вызваленне Еўропы ад Напалеона сталіся надзвычай важным аргументам на карысць умацавання імперскіх інтэнцый у рускай літаратуры і ў расійскім грамадстве ўвогуле. Пасля гэтай вайны расійская імперія не спынілася скараць іншыя народы, а руская літаратура працягвала падтрымліваць яе гвалт. Расійская імперія не спынялася гэта рабіць і ў пару вызвольнай вайны з Напалеонам, бо адначасна працягвала захопніцкія войны на Каўказе і ў Сярэдняй Азіі, як і не спынялася пазней душыць усе парыванні да свабоды падпарадкаваных народаў. Падчас польска-беларускага паўстання 1863 года Толстой піша Фету, цытую, «Што вы думаеце пра польскую сітуацыю? Выглядае, што справы кепскія. Ці не давядзецца нам з вамі і з Барысавым зноў здымаць меч з дзяржавы Цвіка?» А ў іншым лісце вялікі гуманіст Лев Толстой напіша, «Мне абсалютна ўсё роўна, што палякаў душаць. Тут, здаецца, няма чаго і дадаць. Акрамя хіба таго, што разам з палякамі, ды не з меншай жорсткасцю, расійцы тады душылі і беларусаў». Але ж, Валянцін, вы не станеце адмаўляць, што ў рускай літаратуры безліч прыкладаў спагады, кажучы словамі Дастаеўскага, да уніжаных і аскарблённых, што яна поўніцца крытыкай самадурства расійскіх і камуністычных уладаў, узгадаймо Салтакова-Шчыдрына ці Аксёнава, што ў парываннях да спасціжэння тайніцы быцця ёй усё ж няма роўных у свеце. Усяго гэта адмаўляць я не буду. Больш за тое, асабіста для мяне руская літаратура – гэта цэлая эпоха ў маім уласным жыцці. Разам з тым, вось вы згадалі Дастаеўска. Ягоныя раманы сапраўды поўняцца любою да чалавека. Але толькі да рускага чалавека. Палякі ў яго заўсёды зняважліва называюцца палячышкамі. Заваёва Туркестана прымаецца ім з захапленнем. А пра высланых у Сібір паўстанцаў ён здзекліва піша, што яны паехалі туды за царскія грошы. Абсалютная глухата ды абыякавасць рускай літаратуры да пакутаў і праблемаў этнічна іншых, як тады казалі, іншародцаў, проста такі ашаламляе. У імперіі, якая не стамлялася з гонарам паўтараць, што зазіночыла пад сваёй уладай больш як 100 народаў і народнасцяў, для рускай літаратуры быў толькі адзін народ – рускі. А калі сярод яе герояў зрэдчас сустракаліся іншародцы, дык яны былі альбо нагружаныя адмоўнымі характарыстыкамі, як падобны да змеюкі Габрай Багроў у рамане Салжаніцына «Август 14», альбо выступалі аб'ектам экзатычнай прыгоды рускага чалавека, як дзікая паляшучка Алеся ў аднайменнай аповесці Купрына. Інакш кажучы, беларуская літаратура выдаліла са свайго кантэксту амаль усё, што было ў імперыі не рускім. Прыкладна так. Адзін з класікаў посткаланіяльнай тэорыі Гаятра Співак не крытарычна запыталася, ці можа падпарадкаваны прамаўляць. Дык вось, Расійская імперія замкнула ў татальную моўчу ўсе падпарадкаваныя народы, пакінуўшы прамаўляць толькі адзін голас. Голас вялікадзяржаўнай рускай літаратуры. З гэта да самага апошняга часу ніхто не ведаў, кім і як уяўляюць самі сябе ў мностве скаланізаваныя Расіі народы. Нам было вядома адно тое, што лічыла патрэбным сказаць пра іх руская літаратура, калі яна ўвогуле лічыла патрэбным хоць нешта пра іх сказаць. А ў рэальнасці? Адкінуўшы ўсе міталагічныя напластаванні, якая яна з вашага гледзяшча руская літаратура? Найперш скажу, што руская літаратура не гуманістычная, а эгаістычная. Зрэшты, такімі былі ўсе літаратуры вялікіх каланіяльных імперіяў. Хаця нават на іх фоне руская літаратура выглядае гіпертрафавана эгацэнтрычнай. Але, нягледзячы на такія характарыстыкі, я ні ў якім разе не маю намеру адмаўляць ёй у сапраўды высокіх мастацкіх вартасцях. Якая перспектыва міту пра гуманізм рускай літаратуры ў Беларусі? Няўжо ён будзе існаваць вечна? Я раблю такі востры акцэнт, бо і сёння ў беларускіх школах, універсітэтах гэты міт падаецца як ісціна. У гэта міта яшчэ доўгі век, але ўжо кароткая перспектыва. З аднаго боку, у Расіі яго ніхто не адважыцца дэсакралізаваць да той пары, пакуль там будзе дамінаваць вялікадзяржаўная ментальнасць. Бо, па сутнасці, міт пра вялікі гуманізм рускай літаратуры і шырэй культуры – гэта найвялікшае алібі імперскага чалавека. Пакуль гэты міт існуе, на кожны закід аб прынцыповай антыгуманнасці імперскай палітыкі Расія заўсёды зможа сказаць. Затое у нас самая гуманная літаратура. А што да беларусы, дык мы, як і іншыя, калісьці паняволеныя Расіі народы, мусім, не адкладваючы, але без спеху, правесці сістэмную дэканструкцыю гэтага міфа. І тады у нашых вачах адразу паболее святла. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел філосаф Валянцін Акудовіч.